Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Непамернымі пакутамі, але драму свайго жыцця яна сачыніла і зрабіла спектакль. Прагнала спачатку да канца разоў 5, кожны раз дадаючы новыя дэталі, новыя нюансы ў тэксце, у ігру нешта і выразала. Сыграла перад людай. Тая спалохала яе, праслухала з незвычайнай увагай і як акамянела, ні воплескаў, ні захапленняў, увогуле ніякіх слоў. Людачка, а чаму ты маўчыш? Мне страшна. За каго? За вас. Вы такая бязлітасная да сябе. Ах, дзіця маё, дзіця маё. Да сябе і трэба быць бязлітасным. А да яго вы добрая. А я перш-наперш яго раздзела б перад усім светам. Александра Павловна засмяялася. Калі толькі ў гэтым мой недахоп, то я магу быць задаволеная сваёй працай. Александра Павловна ўвайшла ў малую залу. Праз яе ўваход на сцэну і ледзьве не самлела. Думала, што на праслухоўванне прыйдзе паслед, другі рэжысёр, магчыма, запросіць двух-трох членаў мастацкага савета, а тут... Божачка, божачка, божа! Зала амаль поўная. Больш за сотні чалавек, амаль усе маладыя, сярэдняга ўзросту, незнаёмая моладзь, упаследа высветліла студэнты тэатральнага факультэта акадэміі. Хацела выказаць паследу пратэст, можа нават адмовіцца ад паказу, але зразумела, што другі раз галоўна не стане яе слухаць, і яна страціць апошні шанс – назаўсёды развітаецца са сцэнай. Супакоіла сябе. А, якая розніца, калі гэтая моладзь паслухае яе сёння, ці тады, калі спектакль будзе аб'яўлены, а можа, ён і не адбудзецца. Можа, сапраўды гэта апошні выхад на падмосткі. Дык... Скарыстай жа яго! розум супакоіла. А сэрца ўсё роўна калацілася. Так яно грукатала перад выхадам на сцэну без малога 50 гадоў назад, калі ёй далі ролю Ірыны ў трох сёстрах. Хоць у вучылішчы яна амаль спакойна іграла Ніну і добра іграла. Паслед усё ж чуткі, рэжысёр. Хвалюецеся? Хвалююся. Навошта столькі людзей? Яны самі прыйшлі, я не запрашаў. Урэшце ў гэтым была і радасць, што моладзь прыйшла сама. Студэнты заняткаў сарваліся. Адзелася яна дома ў строгі цёмны касцюм, які правісеў у шафе без ужывання гады ўжо тры. Апошні раз надзявала, калі рабіла яшчэ ў тэатры, і яе запрасілі на афіцыйны прыём. Запудрала трохі маршчыны, пачарніла сівыя бровы і гатова. Крылі заслону. Яна бадзёра выйшла з-за кулісаў. Сустрэлі воплескамі. Яна пакланілася, агледзела публіку. У першым радзе сядзелі суддзі. За імі ў другім Люда Ярчык, белая, што снег. Ай, дзіцятка маё, а чаму ты хвалюешся? І тут жа сама, відаць, збялела ва ўсялякім разе, твары людзей калыхнуліся. У заднім радзе, у прыцемку, сядзелі Мішутка і Люба. Ні разу не падумала, што яны могуць прыйсці, да яшчэ на здачу спектакля. І апанавала раптам злосць. На каго? На каго? На іх, на яго і на яе? Успомніла людзіны словы. «Вы такая бязлітасная да сябе, а да яго вы добрая. А, Людачка, Людачка, я не буду добрая, не буду добрая ні да кога». Першыя словы, падрыхтаваныя дома, былі расказам пра тое, як ёкнула яе сэрца, калі яна ўпершыню убачыла яго. Не на сцэне, у тэатральным буфеце. Прозвішча не называла, толькі імя. Міхась, Міша. Але тут раптам захацелася звярнуцца да моладзі. Перад зваротам яна сказала голасам паследа: «Цікава, цікава, паглядзім, што вы нам пакажаце». Рэжысёр гугняві, і ў голас яго пазналі артысты і студэнты, засмяяліся, запляскалі. «Ой, ой, што я раблю? Калі ў яго бракуе гумару, ён жа зарэжа мяне, зарэжа мяне, як авечку». Убачыла, як яшчэ выразней пабялела Люда. закрыла твар далонямі. Але ні свае думкі, ні людзін страх не спалохалі яе, наадварот, дзіўна ўзбадзёрлі, вярнулі ўпэўненасць у свае магчымасці. З такой упэўненасцю яна выходзіла на сцэну апошніх гадоў 10, калі гра ператваралася ў цяжкую працу. «Дзеці мае, дзеці мае, служкі вялікай музы! Я сыграю вам сцэны з жыцця актрысы! Са свайго жыцця? Трохі са свайго, трохі з чужога!» Расказала пра каханне сваё, сыграла дыялогі пра тайныя спатканні. Самае цяжкае, што далося ў напісанні п'есы, бо не помніла яна гэтых даўніх любоўных размоў, сачыняла. А ў сачыненні яе неўмелым не магло не быць перайманняў з таго, што прачытана і сыграна. Гэта яна адчувала, разумела і ўбачыла, што гісторыі кахання немаладых ужо актрысы і акцёра падай банальнай гісторыі моладзь не захапілася. Адна хіба Люда расчырванелася, ледзьве не легла на плечы рэжысёру, цягнучыся ўсёй істотай да сцэны. Моладзь не помніла радавую для тэатры вельмі даўнюю гісторыю, калі не толькі яшчэ іх не было і ў праекце, але і бацькі некаторых не нарадзіліся. Таму гарачае каханне закуліснае іх мала цікавіла. Трое нават пакінулі залу. Дзівілася, што цікавасць прыкметна абудзілася, калі яна сыграла з уздымам. Сама адчувала гэта прызнанне мужу, размовы з Іванам, дайшла да кульмінацыі. Залу яна заўсёды адчувала і ўмела выбраць гледача, з рэакцыяй якога ўвесь час сачыла. Тут такія гледачы Мішутка і Люба. Убачыла, што Любачка патрабуе ад мужа пакінуць залу. Ён адмахваецца ад яе. Спалохалася разлучніца. Дайшло да цябе, што будзе далей. Адчула бадай тое ж помслівае пачуццё, якое было тады, калі рана яшчэ крывавілася, якое за многа гадоў прытупілася, застаўся толькі сарказм, з якім яна зрэдку гаварыла з Любай у тэатры, і была задаволеная, што і саркастычнасць яе добра дапякае шчаслівую жонку і дрэнную актрысу. Між іншым, гэтым бяздарнасцю яе часцей за ўсё і стёбала па вачах бессаромных. зараз я скажу про ноги зенітки і про голую задницу. Выдам сучасный театр. Не сказала. Спахапілася. У зале дзеці, акцёры, але па ўзросце дзеці яе ўнукі. Сказала бесстрасна, прыстойна. Я ўбачыла, як яны цалаваліся ў грымёрнай. Добра сыграла той памятны званы абед. У асобах сыграла, імітуючы галасы. Старэйшыя акцёры пазналі некаторых гасцей. На поўную моц выдала свой прыроджаны гумар, бязлітасную саркастычнасць. Павесяліла публіку і спадзявалася, што менавіта ў гэтай сцэне сарве столькі аплодысментаў. Не-не-не, кульмінацыя, вось яна. Іх дыялог. Пасля таго, як разышліся госці. З яго голасам, а ў яго адметны голас, аксамітны барытон, які ў гневе на сцэне і ў жыцці пераходзіў у бас, ад якога звінеў тонкі посуд. Ты чаму маўчыш, мой верны муж? А ты чаму маўчыш, шпіёнка? Я думаю, як нізка ты ўпаў. Куды гэта я ўпаў? А, анёл мой бязгрэшны, ён не ведае, куды ўпаў. У брудную плявательніцу плюхнуўся мордай. Хто гэта плявательніца? Ах, дапяў усё ж, што, хто, а не што. Не вытрымалі у Любачкі нервы. Закрычала, істэрычна закрычала, спыніце гэты балаган! Але падхапіліся студэнты, які не ведалі, што гэта датычыць яе. Вам не падабаецца, ідзіце! Ідзіце, ідзіце, ніхто вас не трымае. Люба тузанула мужа, але той не скрануўся, што каменны. Сапраўды, твар яго камянеў. Люба фыркнула, падхапілася, моцна ляпнула дзвярамі. Актрыса на сцэне бадай што не зрабіла і паўзы, ва ўсялякім разе ніякай увагі на выкрыкі ў зале. Люда не пляскала, але паказвала, што гатова пляскаць, ажно падскоквала на крэсле. Не смей пра яе гаварыць так, яна лепшая за цябе. Ха-ха-ха-ха, багіня, багіня Мельпамена, нявінніца. А забылася, што тэатр – храм, і выставілі голыя задніцы ў храме. Дзецям, што глядзелі светлую казку, верылі ў яе. Няхай яна, якая яна актрыса, распусніца, але ты, ты, цябе як назваць, а? Подкажи. Назови. Только гляди, каб не пошкодовала пасля. И назову. Подонок ты. Іншага слова няма. Подонок. Я? Подонок? Я? Не, ты цаца. Не винны, як яна. Актрыса зноў жа бясстрасна сказала рэмарку. Ён схапіў мяне за валасы, тыцнуў тварам у сервант. Я ўмылася крывёю. Але хоць і на добрым падпітку, мой дарагі Міша пагасіў свой гнеў. І дыялог амаль з гумарам. Ты не арыгінальны, малодшая дачка Пушкіна Наталля. Прыгажуня, як і маці, выйшла замуж за сына шэфа жандараў Дубельта. І арыстакрат тоўк жонку аб сцяну, прыгаворуючы: «Во! Во твая краса, во!» Чаму гэтыя бяскрыўдныя словы выклікалі ў яго такі гнеў, гэтага сцяміць не мог бы і Чэхаў. Тут Александра Павловна зрабіла паўзу, якая для слухачоў стала загадкай. Толькі тыя, што сядзелі ззаду і здагадаліся, пра каго ідзе размова, убачылі, чаму актрыса ненатуральна змокла. Цяжка падняўся акцёр Мішутка, павольна высунуўся з рада, выйшаў, зачыніўшы за сабой дзверы вельмі ціха. Што ён кінуў яе, ж кухонна не сказала. І працягу вельмі драматычнага дыялога не стала, і граць няма каму. Няўжо ж іграла для іх. І сцэну ў судзе, выдатную, на думку Люды, сцэну выкінула. Сыграла без уздыму, вяла, эпізоды сённяшняга жыцця, але на сцэну ў магазіне: «Вы што, не чулі, што хлеб сённяшняга дня ўдвая падаражаў? А, дзетачка, якое ж гэта шчасце!» Зала ўзарвалася громам апладысментаў. І ўвогуле моладзь наладзіла ёй авацыю. Разоў пяць выклікалі, а бярэмак кветак падарылі. Пайшла за кулісы,